Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 maja, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa o pomocy dla niepełnosprawnych podpisana przez prezydenta. Francja i Niemcy zaniepokojone przemocą w Strefie Gazy. Dziś zginęło tam ponad 52 osoby. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję o zwrocie kamienicy przy Schregera w Warszawie. Ustawa o pomocy dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności podpisana przez prezydenta. Chodzi w niej o ułatwienia w opiece zdrowotnej, tańsze leki i wyroby medyczne. Pakiet ulg ma dać oszczędności 520 zł miesięcznie. Tymczasem nowe propozycje finansowe oraz związane z daniną solidarnościową, która umożliwi pozyskanie dodatkowych pieniędzy na pomoc niepełnosprawnym, zapowiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin. Ma to być jeden z głównych tematów porannego posiedzenia Komitetu Społecznego Rady Ministrów. Od 18 kwietnia w Sejmie trwa protest osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców i opiekunów. Unia jest podzielona w sprawie budżetu po 2020 roku, potwierdziła to dyskusja ministrów do spraw europejskich. Polska, choć z ostrożnym optymizmem, przyjęła propozycję komisji, to jednak domaga się w niej zmian. Beata Płomecka. Po jednej stronie płatnicy netto, kraje, które więcej wpłacają do unijnego budżetu niż z niego otrzymują i chcą zmniejszenia wydatków. Po drugiej stronie państwa, które korzystają z hojnego wsparcia i nie zgadzają się na cięcia. Historycznie nie było takiej sytuacji, aby stanowiska państw były tak odrębne i tak mocno wyrażone. Negocjacje wieloletnich ram finansowych będą należały do najtrudniejszych w historii Unii Europejskiej. Tak mówił wiceminister spraw zagranicznych. Konrad Szymański dodał, że Polska zgadza się, że potrzebne są pieniądze na nowe cele, jak polityka migracyjna i obronna, ale nie może to być kosztem polityki spójności i rolnej. Obie te polityki dobrze się sprawdziły i kompromis budżetowy będzie zawarty tylko wtedy, kiedy obie te polityki będą ochronione. Według wiceministra dla Polski redukcje w polityce spójności i rolnej nie będą tak duże, jak początkowo zapowiadano. Stąd względnie pozytywna ocena projektu komisji, choć to nie oznacza, jak mówił Konrad Szymański, że nie ma postulatów do spełnienia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Francji wyraził zaniepokojenie doniesieniami o przemocy w Strefie Gazy. Podobne stanowisko zajął MSZ Niemiec. Władze obu krajów wezwały Izrael do umiaru w reakcjach na zamieszki. Emmanuel Macron zapowiedział, że w najbliższych dniach podejmie rozmowy ze wszystkimi stronami konfliktu. Co najmniej 52 Palestyńczyków zginęło w starciach z izraelskimi siłami w Strefie Gazy, gdzie od rana trwały protesty przeciwko przeniesieniu ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję o zwrocie kamienicy przy ulicy Schregera w Warszawie. Uzasadniono to rażącym naruszeniem prawa przez prezydent stolicy i nakazano miastu przejęcie nieruchomości w zarząd. Przewodniczący komisji Patryk Jaki mówił, że to kolejna sprawa, w której działy się cuda. Wniosek o przyznanie w trybie dekretowym tej nieruchomości został złożony po terminie i już siłą rzeczy nie powinien być rozpatrywany. Powinien się stać na zawsze własnością miasta i nie wiedzieć, czemu miasto w ogóle dalej prowadziło postępowanie w tej sprawie. Ponad wszelką wątpliwość został złożony po terminie. Po drugie, nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że nie było posiadania. Nie ustalono prawidłowo spadkobierców, pojawił się natomiast kurator dla osoby, która miałaby ponad 100 lat. Ponadto sfałszowano pełnomocnictwo, a prawa do nieruchomości jej współwłaścicielka nabyła za 4% wartości. Maj to nie tylko matury, ale też miesiąc pierwszej komunii. Jak wynika z badania Barometr Providenta, najwięcej wydajemy na przyjęcie komunijne, mówi Magdalena Maślanka z Provident Polska. Najważniejszą pozycją w budżecie rodziców dzieci pierwszokomunijnych jest organizowanie przyjęcia komunijnego. Najczęściej takie przyjęcie było organizowane w restauracji bądź w hotelu. Tylko co piąty respondent powiedział, że uczestniczył w takim przyjęciu organizowanym w rodzinnym gronie w domu. Przyjęcie oraz uroczystość komunijna dla rodziców to koszt rzędu 3600 zł. Przyjęcie trzeba jednak odpowiednio wcześnie zaplanować. Jeśli ktoś do tej pory nie zarezerwował sali, to raczej będzie musiał zaprosić gości do domu, mówi Żaneta Zawada z warszawskiej restauracji. My od 3 lat takie przyjęcia organizujemy. Miesiąc przed wydarzeniem to już zdecydowanie za późno. U nas rezerwacji dokonują państwo zwykle pół roku przed wydarzeniem, wtedy kiedy dowiadują się o konkretnym terminie tej komunii. Zdarzyło nam się również organizować komunię we wtorek, tak każdy weekend jest zajęty. Poza przyjęciem trzeba też pomyśleć o prezencie komunijnym. Najczęściej z tej okazji wręczamy dzieciom pieniądze albo sprzęt elektroniczny. To był serwis Trójki. A teraz sport, Janek Kołucki. Czas biegnie nieubłaganie. Dokładnie za miesiąc rozpoczną się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W miniony weekend oglądaliśmy niezłe mecze z udziałem naszych reprezentantów. Juventus z Wojciechem Szczęsnym w składzie zdobył Mistrzostwo Włoch. Arkadiusz Milik strzelił gola dla Napoli, a Kamil Glik zaliczył setne spotkanie w barwach AS Monaco. Grzegorz Lato, były reprezentant Polski i król strzelców Mistrzostw Świata z 1974 roku, uważa, że Polska może odnieść sukces na rosyjskim mundialu. Kluczowe będą pierwsze mecze. No na pewno minimum to jest wyjście z grupy, no, a później też loteria. Nie będzie tak łatwo, myślę, że każdy mecz, zwłaszcza pierwszy, będzie bardzo ciężki. Dużo zależy od pierwszego meczu, bo nie możemy przegrać tego meczu. Jeśli przegrywamy, to już dzwonek dzwoni, bo następny musimy wygrać. Ja trzymam kciuki i mówię, że minimum to jest po ciężkiej walce wyjście z grupy. Mecze z udziałem naszej drużyny 19, 24 i 28 czerwca. Wcześniej czekają nas jeszcze towarzyskie starcia z Chile i Litwą. Wielkimi krokami zbliża się też debiut naszej siatkarskiej reprezentacji pod wodzą nowego trenera Witala Heinena. Belg musi się uporać z jednym problemem. Kontuzji na treningu nabawił się Damian Wojtaszek, a to oznacza, że kto inny zagra na pozycji libero. Wiadomo natomiast, kto jest nowym liderem światowego rankingu tenisistów. To Szwajcar Roger Federer, który zepchnął na drugie miejsce Hiszpana Rafaela Nadala. Trzecie miejsce zajmuje Niemiec Aleksander Zwieriew, a u pań bez zmian prowadzi Rumunka Simona Halep przed Dunką Caroline Woźniacki i Hiszpanką Garbin Muguruzą. Agnieszka Radwańska jest 28. I na koniec piłka nożna. Zakończyło się jedyne dzisiejsze spotkanie w pierwszej lidze. Raków Częstochowa wygrał z GKS-em Tychy 3-0. Liderem są zawodnicy Miedzi Legnica, którzy o 4 punkty wyprzedzają Zagłębie Sosnowiec. Do końca sezonu pozostały 3 kolejki. W nocy na wschodzie, w centrum i na wybrzeżu przelotne opady, na termometrach od 6 stopni na Podkarpaciu do 12 na zachodzie i Pomorzu. Wtorek pochmurny i gdzieniegdzie deszczowy, możliwe też burze i to z gradem. Najchłodniej nad morzem od 14 do 18 stopni, w centrum 21, najcieplej w Szczecinie 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100 lat istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAIKS to 100 lat polskiej kultury. Z okazji tego jubileuszu ZAIKS we współpracy z Polskim Radiem zorganizował konkurs Piosenka na 100. Konkurs dla autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. Od 100 lat wspieramy ich twórczość. I dlatego pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły na Piosenka na 100 polskieradio.pl oraz na zaiks.org.pl. ZAIKS od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. Pomysł na aktywny weekend? Vienna Life Lang Team maratony rowerowe. Kolarska impreza w rodzinnej atmosferze. Gran Fondo dla najwytrwalszych. Parada dla najmłodszych. Doskonała zabawa dla wszystkich. Spotykamy się w sobotę 19 maja w Warszawie, w Wilanowie. Więcej informacji na viennalifemarathon.pl. Patroni medialni, Telewizja Polska, Onet, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Warszawy, Czesław Lang i Polskie Radio. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz, ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Tato, a wiesz, że są takie pociągi, które najpierw widać, a potem słychać? Ciekawe, po kim ty jesteś taki mądry? Amerykańscy naukowcy dowiedli, że inteligencję odziedziczą się po mamie. Skoro tak mówisz... Ale nie martw się. Zamiłowanie to wygodę mam po tobie. Na szczęście wygoda to nasze drugie imię. Dlatego najwygodniejsze połączenia zapewnia PKP Intercity. Połączenia ekspresowe już od 49 zł. Kup bilet na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Dobry wieczór. Zapraszam. Zaczynamy od pieśni znakomitej irlandzkiej artystki, która się nazywa Eilish Kennedy. zwyczajszy gurtem z chórem buntara blasza ryż. The huli strada go stary gejner kłam de baro rum sadli. Pinta na grega sma nosi mela nie salo teba moda vli. O morsi mora hiva no hule piega mu da vibra vli. Na noj gam mu zwyczajszy gurtem z chórem buntara blasza ryż. Warum brauchst du eigentlich noch Harry? So will an Morschad in ich dann so ein Scherner fein, der Wurisch geht in das Nein. Oh, Morsche, Morre, Hill, no, Hule, die Egen, du, der Vibra, wui, an Neugen, Mute, die Tschische, Mut, um so Huren, Bum, der Blascher, Riech. Der Hill ist ein Chobaches Ballen, um ohne Karte und Tonekes in ich Archiv. Syrer en gusta, din ich tam strån, tjegar rösch in a hoko e rad nedi. O, ma rösch, ma ra hila no hule, di aga nu do da vibra vi, an oi kan mun, tje di tje se hultum se huren kum, tada blasha rish. O, ma rösch, ma ra hila no hule, di aga nu do da vibra vi, an oi kan mun, tje di tje se hultum se huren kum, tada blasha rish. Eilish Kennedy, znakomita irlandzka artystka, która przyjechała do Polski na zaproszenie Nuli Ni Gonel. Nula Ni Gonel dostała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta 2018. Porozmawiamy z nią dzisiaj. W Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia jej tej nagrody i Tomasz Różycki, jeden z członków jury, w czwartek w Teatrze Polskim powiedział tak. Nula Ni Gonel pisze wiersze po gelicku, w języku irlandzkim. To jej świadomy wybór, choć urodziła się w Anglii i kiedy pierwszy raz przyjechała do Irlandii, znała zaledwie słowa kilku piosenek, nie rozumiejąc jednak często, co znaczy. Pisze po gelicku pomimo wszystko, pomimo tego, że w Irlandii emancypacja, czy to od patriarchalnej kultury, od tradycji związanej z wiejskim środowiskiem, czy spod potężnej i krępującej władzy Kościoła katolickiego, wiązała dla siebie nadzieję z angielskim. Angielski to język nowoczesności, język rocka i mediów. A Ni Gonel należy przecież do pokolenia, które chciało dla siebie także sex, drugs and rock and roll. W wierszu Ni Gonel nadzieja jest jak niemowlę. Język jest łódką, kołyską, ochroną i środkiem transportu. Ale on sam nie jest nadzieją. Jest tylko narzędziem, dzięki któremu nadzieja może przetrwać. Język gelicki, oryginalny język irlandzki, jest językiem mniejszości. Jest to jeden z tych małych języków, które w swojej historii miały nieszczęście mieć za sąsiada olbrzyma. Tym olbrzymem dziś jest angielski. Państwo irlandzkie robi wiele, by reanimować i ocalić mowę, ale skoro muszą być podejmowane wysiłki państwowe, oznacza to, że nie jest dobrze. Poza tym wiemy skądinąd, że czasem działania głów państwa mogą bardziej zaszkodzić językowi, niż mu pomóc. Na co dzień irlandzkiego używa, według danych z ostatnich lat, niemal 80 tysięcy Irlandczyków. Używany jest zaś sporadycznie przez ponad 700 tysięcy. Pozostali mieszkańcy Irlandii posługują się na co dzień angielskim, podobnie jak i Irlandczycy na całym świecie. Zdaje się więc, że niespełna 1% populacji posługuje się językiem ojczystym, czyli mniej więcej tylu, ilu jest czytelników poezji. Myślę, że przynależność do takiej mniejszości broniącej, zdawałoby się, z góry przegranej sprawy, spodobałaby się Zbigniewowi Herbertowi. Czy czasem nie jest tak, że język jest żywy właśnie wtedy, kiedy pisana jest w nim poezja? Nie poezja podtrzymująca tradycyjne wartości, narodowa, religijna, ludowa, ani lingwistyczna, ani metafizyczna, ani żadna inna, ale przede wszystkim poezja dobra. Taka poezja, która broni się w każdym języku i w każdym przekładzie, jak poezja Nick Gonel. Czy jest nadzieja, że Nula Nick Gonel ocali język gelicki? Dopóki ludzie będą czytać i słuchać poezji, tak. Tomasz Różycki w Teatrze Polskim w Warszawie w ubiegły czwartek. Członek jury Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Pozostali członkowie tego jury to Andrzej Franaszek, sekretarz jury, Jurij Andruchowicz, Edward Hirsch, Michael Krüger i Mercedes Monani. Jest z nami dzisiaj laureatka. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że pani jest. I bardzo się cieszę, że jest pani z nami. Nula Nick Gonel. Nasze spotkanie tłumaczy Artur Zapałowski. Jak się dostaje taką ważną nagrodę, no to jest ogromna satysfakcja i to jest no, takie poczucie, że warto było. Ale jednak mogłaby pani wybrać język angielski. Dlaczego pani pisze po gaelicku? Kiedy zacząłem pisać wiersze jako nastolatka, pisałem po angielsku. Dlatego, że choć mówiliśmy po irlandzku w domu i chodziłam do szkoły z irlandzkim wykładowym, język irlandzki był jakoś starodawny, trąził myszką. Były to lata 60. Nas interesował seks, narkotyki i rock'n'roll. A zatem pisanie po irlandzku, a jakoś nie miało wiarygodności intelektualnej. Próbowałam pisać po irlandzku. Próbowałam pisać wiersze, ale coś było z nimi nie tak. Zastanawiałam się, co jest nie tak. Austin Clark. Przypominało mi się irlandzki poeta Austin Clark, którego tak naprawdę nie ceniłam jako poety. A co zrobił Austin Clark? Otóż Austin Clark przeniósł prozodię języka irlandzkiego do języka angielskiego, czyli właściwie posługuje się irlandzką prozodią, ale pisze po angielsku. To bez sensu. Może w takim razie, może lepiej będzie stosować prozodię irlandzką w języku irlandzkim. I tak się stało i od razu wiersz był lepszy. Mhm. Czesław Miłosz, kiedyś pamiętam jego słowa, to mówi tak, że języki są jakby osobami. Ich wprawdzie język może opowiedzieć cały świat, ale jednak no, mają jakieś swoje skrzywienia, idiosynkrazje, jakieś nastawienia. I jednym językom idzie coś lepiej, a innym gorzej. No na przykład mówił o tym, że po polsku brzoza, a po angielsku birch. To jest właśnie zupełnie coś innego. No wprawdzie niby to znaczy to samo drzewo, ale brzoza to po polsku ma w sobie życie, a birch to jest po prostu abstrakcyjny byt. I teraz chcę panią zapytać o język, którym pani pisze, czyli irlandzki, gaelicki. Jaka to jest osoba? Czy on się różni od angielskiego? Co mówi więcej niż angielski, a może coś mniej niż angielski? Przede wszystkim język irlandzki nie doświadczył wiktorianizacji, a zjawisku, które wystąpiło w języku angielskim. For instance, my great friend, the storyteller, on Bob Ferter, moja przyjaciółka, gawędziarka, bardzo szacowna starsza pani, jednak kiedy zaczęła mówić, posługiwała się nie tylko grami słów czy podwójnymi znaczeniami, ale to wszystko było bardzo zabawne, ale bardzo zarazem frywolne, mimo tego, że to była szacowna, wierząca katoliczka, starsza pani. Aha. Pani nasiągła tym językiem, kiedy pani była w Irlandii jako 5-letnie dziecko. Nie bardzo rozumiejąc nawet do końca, co mówi pani rodzina, co mówią mieszkańcy wsi, w której pani mieszkała. I co panią oczarowało w tym języku? Dlaczego pani ten język pokochała? Wydaje mi się, że to było tak, w mało estetycznym otoczeniu, oczywiście nie mam tutaj na myśli pejzażu, który był wielkiej urody, ale język był jedyną ciekawą rzeczą, jedynym ciekawym elementem. Dźwięki, zakochałem się w tych dźwiękach i chwytałem się tych intonacji. Różne rzeczy się mi przytrafiały. w pierwszym miesiącu pobytu, a wybrałam się do wsi i podchodzi do mnie starszy człowiek i pyta mnie o imię, ale dosłownie pyta, czy ja jesteś. A ty czyja? I wiedziałam, zrozumiałam słowa, ale nie znałam znaczenia tego zwrotu. Powiedziałam, nie jestem niczyja, jestem swoja. Ten pan uznał, że to bardzo śmieszne, bo w tym środowisku dziecko musi być czyjeś. A pojęcie jednostki właściwie nie występowało w tym środowisku. I oto mała dziewczynka mówi, ja jestem swoja, ja jestem swoja. I to go bardzo rozbawiło. No właśnie, to jest jednak bardzo wyraźny rys pani poezji. To znaczy, że jestem swoja. Jestem zakorzeniona w tej kulturze i w tym języku, ale jestem swoja. Nie należę do nikogo. To jest rodzaj buntu. Zakochanie i miłość do języka, ale bunt w stosunku do tradycji, do tej patriarchalnej tradycji, do katolickiej tradycji. Oh yes, that's very true. I jak najbardziej. I love the language, but I hate the agenda that has been put on it, which is patriarchal. Programu politycznego niejako założeń, czyli patriarchatu, postawy antyfeministycznej. I knew of people. Słyszałam o ludziach, którzy mówili po irlandzku za plecami kobiet i dzieci, które nie rozumiały. W sposób wykluczający, na przykład do dziadka co niedzielę przychodził jego znajomy. This happened over a period of 30 years. Przez 30 lat regularnie tak. And he never once spoke to my grandmother. I nigdy nie odezwał się do mojej babci, która nie znała irlandzkiego. Babcia częstowała go herbatą, podawała ciasto, ale nigdy się do niej nie odzywał. Dlatego, że wtedy musiałby się zniżyć do posługiwania językiem angielskim. I było to bardzo niegrzeczne. And I hate. Nie znoszę. Those fanatics. Nie cierpię takich fanatyków. Aha. Pani Katarzyna Herbert w czasie ceremonii w Teatrze Polskim powiedziała, że Herbertowi to by się bardzo spodobało, to co pani pisze i to nastawienie, bo akurat on zawsze był po stronie tych słabszych i tych słabszych kultur, na przykład tych języków również, które zanikają, które trzeba walczyć, ale też tych słabszych w ogóle. I pani poezja jest włączaniem tych wyłączonych. Ale to są dwie sprawy. Jedna to jest ten język. Piękny, wspaniały, stary język, który jest w cieniu tego wielkiego sąsiada. No oraz właśnie kobiety, o czym pani przed chwilą chociażby powiedziała. Co jest ważniejsze? Czy to pytanie ma w ogóle sens? Gdyby pani mogła wybrać, to co? Język czy kobiety? Czy walka o waszą podmiotowość? This question arose in Ireland when the Field Day Book of Irish Literature appeared. Pojawiło się w Irlandii, kiedy w latach 90. ukazała się antologia literatury irlandzkiej. Women, for instance, were hugely excluded from it. W której to antologii praktycznie nie występowały kobiety, a były tylko trzy pisarki współczesne, które znalazły się w tej antologii. So people ask me about ja, ale to nic nieistotne. Więc and I said, well, that's fine. I agree entirely. But you know, there are a lot of women who will fight this. Powiedziałam, że nie mam z tym problemu, ale wiele kobiet będzie się sprzeciwiało temu. Mi bardziej przeszkadzało niewłaściwe podejście do języka irlandzkiego, coś, o czym nikt nie wspominał. So at that point I said, well, the other women can fight about the exclusion of women, but I have to make a stand for the exclusion of obecności kobiet w tej antologii, ale ja będę protestowała w związku z pominięciem całych epok w dziejach kultury irlandzkiej. Nulani Gonel jest z nami dzisiaj. Thank you. Nolani Gonel, laureatka Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta 2018. Wspaniała poetka pisząca po irlandzku w języku gaelickim. Spotkanie w Teatrze Polskim, ta ceremonia rozpoczęła się od Potęgi Smaku, no, słynnego wiersza Herberta, z przesłaniem potężnego wiersza. I właściwie ja myślę, że pani też napisała pewnie więcej takich wierszy z przesłaniem, ale ten jest chyba szczególnie istotny. Mam na myśli wiersz w kwestii języka, który łączy te wątki, o których rozmawialiśmy już do tej pory. I chciałbym panią poprosić, żeby pani przeczytała ten wiersz po gaelicku. Kest na dhangam. Krym mogoches snaw, imodin tangam. Femore lak von nianam iglivam. Avech fitte fute de yilog of elestrum. Is pitemen is pick ve kimmeltel en a hoin. An son e lag a shi si massen a yolkoch. Is kugel na man shi le teiv na haun. Fiechend, nadarish, gadur higan strahe. Fiechend, dal a vuish. An vorhig inin orin. Po polsku to tak będzie. Więc mamy podwójny przekład, bo to jest według przekładu Paula Muldoona, to wielkiego irlandzkiego poety, i Jerzy Jarniewicz przełożył to tak. W kwestii języka kładę nadzieję na wodzie, na dnie łódeczki, języka, jakbym kładła niemowlaka w kobiałce splecionej z kosaczcowych liści, której spód pokryto smołą i bitumem. A potem puszczam ją z prądem przez porastający brzeg wielkiej rzeki, tużyce i papirusy, żeby ją wody poniosły, choć nie wiem, gdzie osiądzie. Być może na kolanach córki Faraona. I teraz chcę panią zapytać, bo mamy tutaj podwójne tłumaczenie. Tomasz Użycki mówił w swojej laudacji, nawiązywał do Roberta Frosta, do słynnego wielkiego amerykańskiego poety, którego zapytano o to, co to jest poezja? No, klasyczne pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi, a być może w ogóle nie ma. I Lost wypowiedział swoje słynne Lost in Translation, czyli coś, co zostaje zagubione w przekładzie. A tutaj mamy podwójny przekład. Najpierw z gaelickiego na angielski, potem na polski. A jednak to jest wspaniała poezja, jednak to słychać. I to znaczy, że definicja Frosta nie jest prawdziwa, ale mniejsza o to, no jakoś próbował. Ale teraz gdyby pani powiedziała po swojemu, właśnie co to znaczy? I czym się różni poezja? Czym się różni poezja od wersyfikacji? Well, I think at some level it has to be. Myślę, że na jakimś poziomie to musi wynikać z doświadczenia jednostki, dlatego że to dzięki temu słowa ożywają na stronie. But at the same time it has to be abstract enough. Musi to być na tyle abstrakcyjne, so that readers can come with completely different emotional baggage, z zupełnie innym ładunkiem emocjonalnym mógł obcować z tym i wnieść ten ładunek emocjonalny własny do wiersza. To tak jak sztuka niefiguratywna. Sztuka niefiguratywna czy abstrakcyjna to tak naprawdę barwy i kształty, plamy, ale może być bardzo poruszająca emocjonalnie. So sometimes people come up to me and say, oh, you're the one who wrote the poem about this, pytają this, this, mnie, this. And czy I say, napisałem wiersz o tym, czy o tym. I zastanawiam się, czy tak było. Ale najwyraźniej czytelnik nałożył swoją interpretację, wniósł coś własnego do wiersza i to mnie zachwyca. Aha. No tak, ale obawiam się, że to nie tłumaczy sprawy. To może inaczej zapytam. Jest taki wiersz, który uwielbiam. To jest wiersz, przepraszam, że streszczam wiersz, no ale trudno. To jest opowieść Odzyskana pamięć wody. To jest opowieść o córce Syreny. Ta córka Syreny zamyka się w łazience i szaruje zęby grubą szczoteczką. Tak się ten wiersz zaczyna. I potem nagle woda się pojawia. Woda wzbiera u jej stóp i kostek. No i ta Syrena, wszystko jest mokre, pojawiają się glony. No i ona jest zdumiona tym, co się dzieje. Idzie do swojego psychoanalityka i rozmawiają, a on ją zachęca. No powie, co to takiego, co to było? No woda, to coś, coś mokrego, taki płyn przezroczysty. No próbuje znaleźć jakieś słowa na to, co się tam dzieje. Ale nie potrafi. No to skąd się wzięła ta syrena? Może tak zapytam. W pani poezji jest dużo syren i różnych bytów z zaświatów. Skąd one są? Może one przynoszą poezję? Well, there is a level of magic. Rzeczywiście jest w poezji wymiar magiczny, to nie ulega wątpliwości. I pod tym względem poezja jest przeciwieństwem triumfu woli. Można mówić o triumfie bezwolności. The mermaids actually, I began to think about the change of language. Postać Syreny wzięła się może stąd, że myślałam o tym, jak cały kraj, mieszkańcy całego kraju zmienili język, zaczęli się posługiwać innym językiem. Zaczęłam myśleć o wszystkim, co stracono, o wszystkich emocjach, a które pozostały w starym języku. Moja rodzina, krewni po stronie matki, myślę, że ich warstwa emocjonalna, ich emocje pozostały w sferze języka irlandzkiego. Mogli zachowywać się rozsądnie, racjonalnie, logicznie, posługując się językiem angielskim, ale coś stracili, całą warstwę uczuć. Zastanawiałem się, jak to przywrócić do życia. Postanowiłem zatem stworzyć cały ród syren obojga płci, którzy by pochodzili z wód płodowych, miast krainy podwodnej, ta kraina irlandzkojęzyczna i z tej krainy wypełza na skały języka angielskiego. Początkowo była to przenośnia, ale z czasem stało się tak, że wszędzie zaczęłam dostrzegać syreny. Mam jeszcze w sobie kilka wierszy o syrenach, kilka wierszy, które chcę napisać. No, w Teatrze Polskim, to moja żona mi powiedziała, że słuchaj, ona wygląda jak syrena, jak na panią popatrzyła. Pani była w szmaragdach, pani też jest z tego rodu pewnie. Ma pani jakiś niezwykły kontakt z zaświatami, jak sądzę. No to widać w pani poezji natychmiast. Skąd on się bierze? To być może obsesowe pytanie. Ale może coś tłumaczy. Let's face it, I have a Catholic, I'm culturally a Catholic, but wyrastałem w kulturze katolickiej, I'm an agnostic. Ale od 15 roku życia jestem I won't say there is nothing else because I've had strange experiences. Nie twierdzę, że nie ma innego wymiaru. If I saw a ghost, I think I would drop dead. A nigdy nie widziałam ducha, podejrzewam, że wtedy padłabym martwa, ale czasem w zachodniej części hrabstwa Kerry, w naszym domu, zdaję sobie sprawę, że nie jestem sama. It doesn't bother me because I think whoever bo mam wrażenie, że ktokolwiek, cokolwiek to jest, jest to człowiek, więc nie boję się. Zdaję sobie sprawę, że może to genius Loki. Nie jestem sama, że jest ktoś inny, jest coś innego. Mhm. Nagroda Herberta, którą pani dostała, ma takie swoje przesłanie, że nagradza się wybitną poezję, wybitnych poetów i to jest pierwszy warunek, ale również jest drugi, równorzędny. To znaczy chodzi o pewne przesłanie etyczne. I właśnie pierwsze zdanie tej preambuły, że tak nazwę ten tekst, jest takie, że te wiersze i ta postawa etyczna owych poetów ma znaczenie także w XXI wieku, gdy otaczający nas świat zdaje się pogrążać w etycznym i metafizycznym chaosie. Gdy w życiu człowieka coraz słabsza jest obecność sakrum. To jest bardzo ciekawe, że akurat tak. Gdzie jest sakrum w pani poezji? Zdecydowanie sakrum jest czymś, co, czym jest przesiąknięty krajobraz. Jak powiedziałam, jestem agnostyczką, ale jednocześnie chodzę po zachodniej części hrabstwa Kerry i jestem świadoma jakiejś obecności. Odczuwam tę obecność, czy to jest Bóg, czy to moi przodkowie, nie wiem. Może jest to kult przodków, który uprawiam. Zdaję sobie jednak sprawę, że jest tam coś więcej, że coś, co wykracza poza sferę racjonalności. Irlandia, irlandzki pejzaż szczególnie nadaje się do takich przemyśleń. Pogoda ciągle się zmienia przecież, ale można sobie wyobrażać, można wiedzieć różne, rozmaite rzeczy. Przecież ten sam język jest bardzo otwarty na zaświaty. Pamiętam, jak pewnego dnia poszłam odwiedzić ciotkę, a ciotka wiedziała, że to ja, poznała po kroku. Kiedy zapukałam do drzwi, ciotka powiedziała, czy jesteś z żywych, czy z umarłych, bo z jej punktu widzenia mogło być równie dobrze to czy to. I jeżeli przyszedłby umarły i ona podałaby mu rękę, mogłaby mieć zawał, mogłaby umrzeć. Dlatego, ale mówiła tylko pół żartem, bo istniała realna możliwość, że byłam przybyszem ze światów. Myślałem, że pani powie o ciele kobiety i w ogóle o obecności kobiety, o miłości. Bo to jest tak bardzo wyraźne w pani wierszach. My ich znamy po polsku właśnie tylko kilkanaście. Niestety, znaczy aż i na razie tylko kilkanaście, oby więcej, oby się pojawiły tłumaczenia w ślad za pani nagrodą. A na przykład jest taki przepiękny wiersz Jeruzalem, który jest opowieścią, to jest taka fraza. Jestem Jeruzalem, miasto święte, mlekiem i miodem płynące. Zaczyna się o mleku wypełniającym piersi kobiety. To myślę, że tutaj należy szukać też tego wymiaru duchowości, sakralności. Well, actually, I wrote that poem after having a baby. Ten wiersz napisałam wkrótce po urodzeniu dziecka. Odczuwałam cudowność tego stanu. Znajdowałam się w stanie przedsymbolicznym. Julia Kristeva nazywa to stanem Kora, kiedy matka z dzieckiem pozostaje ze sobą w symbiozie. Zdawałam sobie sprawę, że oto zaszedł. Oto miał miejsce cud, że oto dałam życie nowemu człowiekowi. Cieszę się, że napisałam ten wiersz wtedy, bo teraz już nie mogłabym, zapomniałam jak to jest. Jest taki wiersz Zwiastowania, też tłumaczony na polski przez Jarniewicza. To jest zwiastowanie pokazane z perspektywy kobiety, która zostaje porzucona przez tego posłańca. I w pani w poezji mocno są przeciwstawione światy męskie i męski i kobiecy. I właściwie jest tam świat męski, który jest światem Boga, który zostawia nas, odchodzi. Właściwie jakoś robi nam krzywdę, jak myślę. Czy to można tak powiedzieć, że to jest Bóg mężczyzna, który się tak zachowuje? Czy to jest ten patriarchalizm w ten sposób wyrażony? Może Bóg kobieta by tak nie zrobił, nie zrobiła? Actually, that's very interesting. I hadn't to realized, bardzo ciekawe pytanie. That was so obvious in my poetry. Nie zdawałam sobie sprawy, że jest to aspekt tak widoczny w mojej poezji, mój wiersz do Melisy, gdzie tworzę alternatywny rajski ogród dla swojej córki. A w tym ogrodzie nie ma cherubinów z mieczem, aniołów z mieczem ognistym, którzy zagradzają nam drogę powrotną. Pisałam ten wiersz z perspektywy, tak jakby Bóg była kobietą. I jeżeli for doing something wrong. Well, they won't put you out the door. A mogłaby być na nas zła za jakieś przewiny, ale na pewno nie wygnałaby nas za drzwi. Mm-hmm. Tam jest takie ostatnia wspaniała zwrotka. Moja biała córko, bo to słowa matki, złożę ci w dłoniach słońce, złożę w dłoniach księżyc. W młynie Pana Boga wsunę się pomiędzy dwa kamienne żarna, by cię w proch nie zmęły. Rozmawiamy z Nuloni Gonel, laureatką Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta 2018. Jeszcze powiedzmy o feminizmie wobec tego, jak jesteśmy na tym poziomie. Jest taki słynny wiersz, piękny bardzo zresztą, bo to nie tylko są celtyckie obrazy i nie tylko syreny, ale to są często no, takiej opowieści z życia, można by powiedzieć. Jest taki wiersz o męskim striptisie. Tak, tak można powiedzieć, to opisując to w pewien sposób, ale to oczywiście też można to inaczej powiedzieć. Jest to wyznanie miłosne kobiety, która patrzy na swego ukochanego, który stoi przed nią nago. I to jest odwrócenie sytuacji. Ale to nie jest jakieś, nie wiem, upokorzenie tego człowieka, to nie jest właśnie odwrócenie sytuacji w sensie, dobrze, teraz mam na tobą władzę, na ciebie patrzę nagiego, tak jak często mężczyźni patrzą na kobiety nago i to jest władza w tym spojrzeniu. Tylko w tym jest wiele ciepła i w tym jest sporo humoru, w tym jest żart. Ten mężczyzna stoi w tej swojej pięknej nagości, ale właściwie ostatnie słowa tego wiersza to są słowa o zegarku, który ma na nadgarstku. Co to znaczy feminizm dla pani? Well, I wrote a lot of poems like that at that time. This would have been in the 80s and early 90s. Były to lata 80. i początek lat 90. Pisałam wiele wierszy tego rodzaju. And it was a deliberate, almost, yeah, I could even call it a political statement. Celowa decyzja polityczna z mojej strony. Because everyone was talking about, oh, the male gaze. Wtedy wszyscy mówili właśnie o męskim spojrzeniu. So I thought, well, what about the female gaze? Pomyślałam sobie, a co z kobiecym spojrzeniem? And let's try that and see what happens. Zobaczmy, jak to jest. And that's how these poems occurred. Spodajmy to. I tak like, powstały te wiersze. Like you say, they tak do have a certain amount of ironic detachment. Pan powiedział, a jest w tym ironiczny dystans. And humor in them. Jest because, w tym humor. Well, you know, bo w końcu that's the way I see the world. Tak postrzegam świat. No te światy się mogą jakoś dogadać, połączyć? Męski i żeński, męski i kobiecy. Jak? Well, I should hope so. For instance, mam taką nadzieję. My husband was a Muslim. He was a geologist and a scientist, but był he was also a Muslim and was buried in a Muslim graveyard. Pochowano go na muzułmańskim cmentarzu zgodnie z jego ostatnią wolą. 40 lat kłóciliśmy się o religię, ale nigdy I can say we interacted nie było to in a very, gniewnie, kind of positive way. Więc bardzo pozytywnie ze sobą rozmawialiśmy. Żadne z nas nie zmieniło wiary, nie zmieniło religii, ale mieliśmy temat do dyskusji. Myślę, że tak jest we wszystkich, wielu związkach męsko-damskich. Jest wiele tematów, o których możemy mówić, a tematy, które były wypierane, a o których warto rozmawiać. Ja pytam też o to, bo znowu chcę nawiązać do tej, pani w końcu dostała nagrodę Herberta i tam ostatnie słowa przesłania tej nagrody są takie, że chodzi o twórców, nagradzamy takich twórców, piszą członkowie jury, których dzieła przynoszą ich czytelnikom tyleż jasną wiedzę o bolesnej ludzkiej kondycji, co nieprzemijającą nadzieję, więc pytam o te nadzieje na różnych planach, na razie zacząłem od tego, więc skąd możemy czerpać nadzieję, że ten świat jednak nie upadnie, że można z nim znaleźć piękno, miłość, że poezja się liczy. Jakie jest pani przesłanie na temat nadziei? That's a difficult one. Trudne pytanie. You know, we all go through different periods of despair, periods of cynicism, periods of rebellion and anger. Cynizmu, buntu, gniewu. But ultimately, you know, co można zrobić z życiem? Życie można tylko żyć, przeżyć i w tym jest nadzieja. Human beings are wonderfully clever and człowiek and interesting and they always find ways around myślni, even totalitarian and ludzie mają wyobraźnię, znajdują sobie sposoby radzenia, nawet żyjąc w ustroju totalitarnym. Myślę, że poezja Herberta jest wspaniałym przykładem zachowania człowieczeństwa w ustroju totalitarnym i myślę, że to niesie nadzieję wszystkim na całym świecie. Jest taki wiersz Herberta, bardzo sławny, jeden z moich ukochanych wierszy, Longobardowie, który się kończy po angielsku. Longobardowie, barbarzyńcy. Na tym polega właśnie ich barbarzyństwo w tym przesłaniu Herberta, w tym tekście, że oni mruczą swoje, to mniej więcej tak jest na końcu, mruczą swoje nothing, nothing, nothing. To jest najgorsze w tym wszystkim, właśnie ta nicość. Ja myślę, że w pani poezji, właśnie w poezji wszystkich laureatów tej nagrody herbertowskiej jest właśnie przeciwstawienie się nicości, więc dlatego to pytam. Coś trzeba jej przeciwstawić, prawda? Nadzieję, miłość, właśnie może poezję. Co możemy jej przeciwstawić? Mam swoją teorię. Nie będę mówił o woli, dlatego że jak już powiedziałam, moim zdaniem poezja jest triumfem bezwolności czy braku woli, ale ludzkie próby, ludzkie starania, zrozumienia, próby wyjścia poza to, co plemienne, i uświadomienia sobie ogromu świata, majestatu świata, wspaniałej dzikości świata. I think for me that's part of the source of poetry. I myślę, że stąd bierze się poezja. Mm-hmm. No ja mam taką teorię, że znajduję to w wierszach wszystkich laureatów, u pani też bardzo mocno, chociaż pani pisze w pierwszej osobie, to są wyznania liryczne. Ale jednak i też znalazłem potwierdzenie tego, co tej mojej intuicji w jakimś tekście na temat pani poezji. Ktoś powiedział, że tam jest lack of ego, czyli brak ego. To jest coś takiego, że poezja, poeta, artysta, to jest ktoś, kto się kojarzy, że to jest człowiek, który ma wybujałe ego, no mówimy potocznie. A tutaj ta poezja jest jakoś poza to wychodzi. Czy to jest wejście w świat, wejście w domenę, nie wiem, nadziei, miłości, jakby wyrzeczenie się swojego ego. To jest właśnie mówienie w jakimś innym rejestrze, z jakiejś innej pozycji. Czy pan się z tym zgadza? Co z ego? Well, you know, the ego is very boring. Ego ja się zgadza. Nudne. And very limited. Ego jest nudne, ego bardzo człowieka ogranicza. I mean, the real challenge is how do you. Wyzwanie polega na tym, how do you let down your ego boundaries, żeby and still przekroczyć granice ego, human enough to be able to write down. Wyjść poza swoje ego i jednocześnie zachowując tyle człowieczeństwa, żeby móc pisać, móc zapisywać swoje doświadczenia. I do czegoś takiego dąży, tego szukamy. To zróbmy takie kółeczko. Zaczęliśmy rozmawiać o języku, od języka, od pani miłości do języka gaelickiego, irlandzkiego, w którym pani zdecydowała się pisać, aż mogła przecież pani wybrać angielski, którym pani włada fenomenalnie. No ale może tym źródłem nadziei jest to, że jednak nie da się zabić języka. Pani, znalazłem gdzieś takie pani wyznanie, opowieść o tym, czy pani mówiła nawet to w czasie swojej mowy w trakcie tej ceremonii herbertowskiej, o tym, jak ktoś z pani rodziny, pani jest dzieckiem, jesteśmy w Irlandii, siedzimy na klifie i widzimy, bo słyszymy słowa wspominającego ten obraz tego starszego człowieka, pani przewodnika, czyli widzimy obraz floty brytyjskiej, która tam gdzieś płynęła wtedy. I on pamięta nazwy tych pancerników, dokładnie potrafi je opisać. Czyli przywołuje, mamy przed oczami ten obraz. Ale i tam się pojawia fraza. Fraza, którą potem pani, jak pani zaczyna studiować język irlandzki, kulturę Irlandii, to mówi, że ta fraza była w jakimś średniowiecznym tekście sprzed, nie wiem, 1000 lat. I ten człowiek, który właśnie nie jest człowiekiem wykształconym, nagle opowiadając coś, snując swoje wspomnienia, używa takiej frazy, która została zapisana, nie wiem, 1000 lat temu w jakimś irlandzkim tekście. No to było nieprawdopodobne, nieporuszające dla mnie, jak tego słuchałem. I może to jest nadzieja. Znaczy, jak to się stało, może innymi słowami, jak to się stało, że ten język przetrwał i została pamięć kulturowa, że ludzie, którzy nie są wykształceni, potrafią mówić językiem sprzed 1000 lat, używając wspaniałych poetyckich obrazów, tropów, zwrotów. This is one of the miracles of the survival of Irish. Jeden z cudów, który przyczynił się do, umożliwił przetrwanie języka irlandzkiego. And it is partly because of the scribes and poets. Częściowo zawdzięczamy to skrybom i poetom, którzy działając w bardzo trudnych warunkach, a podejmowali się pracy najemnej na polu, ciężko pracowali, ale wieczorem znajdowali czas, żeby przepisywać stare średniowieczne rękopisy irlandzkie. Jest to książka Skrybowie za Cork, 200 skrybów działało tylko w jednym hrabstwie. Cork jest wprawdzie dużym hrabstwem, ale jest to tylko jedno hrabstwo. I w takim jednym hrabstwie działało 200 z Prybów, których znamy, bo przetrwała ich praca. I to swoisty cud. Ta świadomość językowa, ten język wysoki w jakiś sposób trafił pod strzechy do rybaków, rolników, którzy zdawali sobie sprawę z jakości tego języka. Jak mówię, odwiedzałam wiejskie puby, a właściciel tego pubu miał pod lampą trzy słowniki języka irlandzkiego, żeby rozsądzać spory na temat znaczenia konkretnych słów. Poważnie? Tak, tak było. Oh yeah, I saw them. Tak, widziałem na własne oczy. Uczestniczyłem w tych sporach. No to jeszcze, no, bo właściwie mówimy o czymś przez cały czas, co Czesław Miłosz określił taką frazą ocalenie przez poezję. Okazuje się, jaka ona jest ważna i co może zrobić. Mówiliśmy o tym z perspektywy kultury, społeczeństw, kultury Irlandii. Ale proszę jeszcze powiedzieć o swoim doświadczeniu. Czy to jest prawda, że poezja może ocalić? Jakie ona miała znaczenie, ma znaczenie dla pani życia, dla pani doświadczenia? Mogę powiedzieć, że poezja ocaliła mi życie przynajmniej dwukrotnie. A może teraz za sprawą tej nagrody i po raz trzeci też ocaliła mi życie. During a very hard time in my life, przeżywałam bardzo ciężkie chwile, when I was kidnapped away from the man who later on became my husband, człowieka, który został moim mężem, wtedy czytałam sonety Szekspira i trzymałam tę książkę w dłoni. Trafiłam na sonet 116 i rzeczywiście to ocaliło mi życie. Wspomniała pani o porwaniu. Co to znaczy? Well, kidnapping. Porwanie. Porwano mnie. Jak to? Ośmiu wujów i stryjów i moja matka wprowadzała do pokoju, a pobili mojego chłopaka, pobili mnie i porwali mnie. Kiedy zgłosiliśmy to na policję, policja nic nie zrobiła, bo policja była właściwie w to wprowadzona. I to jest coś, co mi się nie podoba w Irlandii. Ten kult prawdziwej męskości. To mężczyźni, którzy później, nie wiem, zapisywali się do Irlandzkiej Armii Republikańskiej, mężczyźni, którzy, a skoro wywalczyli niepodległość, uznali, że mają prawo do wszystkiego, że mogą sami wymierzać sprawiedliwość. Irlandia nie jest idylliczną zieloną wyspą, republiką. Dzieją się tam straszne rzeczy, między innymi to, co mi się przytrafiło. Teraz uznano oficjalnie, że była to pomyłka sądowa, ale jest to wyraźna pomyłka sądowa, jest to nadużycie, do którego doszło. Ale co za nadużyciami w stosunku do dzieci, które przytrzymywano w sierocińcach, które umierały w sierocińcach, a następnie ich ciało właściwie wyrzucano do masowego grobu, na setki dzieci, setki ofiar. I ta prawda teraz wychodzi na jaw. Te historie teraz, straszne historie wychodzą na jaw. And I'm very aware because this taught me the underside of my culture. To przeżycie pokazało mi ciemną stronę mojej kultury i było, otworzyło mi to oczy. A drugi raz, kiedy pani została ocalona przez poezję, mówiła pani, że jeszcze raz się tak stało. That was when I was the menopause and podejrzewam, że to było w czasie menopauzy. I got terribly depressed. And again, poetry was the only thing. Zapadłam w depresję i poezja. Poetry and the songs, which pieśni, are, who are the songs which are beautiful poems. Anyway, które same they were the only poezją, things that brought me through that terrible time. Pozwoliły mi przetrwać te ciężkie chwile. A proszę powiedzieć, jeszcze ostatnie pytanie, ostatnia prośba. Polska to też jest taki kraj poetów. Są to wybitni poeci, bardzo wybitni, doceniani na całym świecie, tłumaczeni. Herbert Miłosz, Szymborska, Różewicz. Są tacy, którzy zaczynają tę drogę i zaczynają być znani, doceniani. Ale jest też bardzo wielu takich ludzi, którzy piszą wiersze. I te wiersze czasami są, no po prostu piszą wiersze. To są czasami znakomite wiersze, o których nie wiemy jeszcze, może się dowiemy. Czasem może nie. To jest chyba, znaczenie to ma mniejsze. Ale proszę jeszcze im powiedzieć z własnej perspektywy, swojego życia, doświadczenia, swojej poezji. Po co, dlaczego warto to robić? Proszę ich wesprzeć. Myślę, że wielu z nich czuje się niedocenianymi, zapomnianymi, niewidocznymi. Pan jest po stronie tych słabszych, niewidocznych. Proszę im coś powiedzieć od siebie, od serca. Well, more than anything else, I would say trust the language. Powiedziałabym, zaufaj się językowi. You know, it will bring you things that you don't even know język are there. I trusted the Irish language, coś, o czego istnienia nie podejrzewacie. Ja zaufałam, zawierzyłam językowi irlandzkiemu i to jest tak, jakbym znalazła się w kopalni złota. Myślę, że każdy język ma te właściwości i jest w stanie dać nam tyle. Wystarczy mu zawierzyć. Bardzo pani dziękuję. Próbowałem zadawać pani takie najprostsze pytania. Pewnie na wiele z nich nie ma odpowiedzi. No ale jednak próbowaliśmy. Więc bardzo pani dziękuję za pani wiersze. Bardzo pani dziękuję za pani odwagę. I gratuluję tej znakomitej nagrody i czekamy na to, żeby więcej pani wspaniałych wierszy pojawiło się po polsku, żebyśmy mieli do nich dostęp, żebyśmy mogli je czytać. Bardzo dziękuję. Nula Nigonel była z nami dzisiaj, laureatka Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta 2018. I Artur Zapałowski tłumaczył naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Renata Szewczak realizuje program. Paweł Dross jest jego wydawcą. I na koniec jeszcze Eilish Kennedy nas pożegna. Go cadin marun sa vis lanon moroi Po chermi ulo ser lanon moroi Suriam che suasi soi lanon gor Ach lush ach oaio longin ovis boi Is misha vis ti Find me a Lord Kali Marusa is Lanum Roy Anir Mahrisa she was Murmavon Amin Dilan Swalosh Ichilet Ndon Go Kali Marusa is Lanum Trishin Bahela, Kul Port Fahamot. So Faltra in the Quantum, Kochbrook of his Moy. Non Vigless Moon, a shine woman on Gong. Stuart Faltavan Vidal, come look me. Michelle on English, nor a word me you folk. From Halle Green was higher of all. Shimmer the Alice Mahoos, or Fadis me go. People's the good braggy, a sword of his core. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. Ta, kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny.